zilezama za kugombana, kuzozana panwana, zimepita tumeshibana. Jifunza sameana, kwa maeksi nimejifunza kuwa single si adama, na kupenda sioni kosa, na surrender sina namna. Nayo dhamana kukuhadithia lolote linalotibu, pia ninayo karama nishakuangalia, ni wewe uliye karibu. Sina haya na penzi lako asubuhi ya dhuhuri, penzi lifunike na kawa mzi wasije ndani. Sina baya na penzi lako hata ije tufani, kwani tufike hata na ngalawa dhoruba tuioni. Wewe ni habari, habari ya mjini. Wewe ni kibali, kibali cha mumini. Wewe ndo fahari, fahari ya mumini. Uwe mali halali, mali ya kwangu mimi. Wewe ni habari, habari ya mjini. Wewe ni kibali, kibali cha mumini. Wewe ndo fahari, fahari ya mumini. Uwe mali halali, mali ya kwangu. Lenye zuri baya liwezi kumbenya, kama moshi obali unavyopotea. Hadhi yako zaja mwatibu kwa maneno yalivyopangwa, kugombana ni kawaida ukubwa kusameana. Wangu kinanda unanipatia isiye mwanana, unaniletea una matata, unaniwezea penzi shata shata, unanipatia. Sina haya na penzi lako asubuhi ya dhuhuri, penzi lifunike na kawa mzi wasije ndani. Sina baya na penzi lako hata ije tufani, kwani tufike hata na ngalawa dhoruba tuioni. Wewe ni habari, habari ya mjini. Wewe ni kibali, kibali changu mimi. Wewe ndo fahari, fahari yangu mimi. Uwe mali halali, mali ya kwangu mimi. Wewe ni habari, habari ya mjini. Wewe ni kibali, kibali changu mimi. Wewe ndo fahari, fahari yangu mimi. Uwe mali halali, mali ya kwangu.